حضرت عیسیٰ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کی خیالی تصویر بھی بعض ہسپتالوں اور اسکولوں میں لگائی جاتی ہے، اور غالباً یہ باور کرایا جاتا ہے کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی کی تصویر ہے. اس کے بارے میں بھی ارشاد فرما دیجیے. تصویر کیا اسٹیچو بناتے ہیں لوگ، بت پورا. حضرت عیسیٰ روح اللہ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام سے منسوب اسٹیچو بناتے ہیں، تصویر بناتے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کی تصویر نہیں ہوتی، منسوب ہوتی. ان کی مطلب یعنی کہ یہ وہ خیالی تخلیق ہے، اور یہ مطلب عیسائی لوگ ایسا کرتے ہیں، مسلمان نہیں کرتے. بلکہ معاذ اللہ باقاعدہ صلیب بنا کر، صلیب کے ساتھ ان کا مطلب یعنی کہ ڈھانچہ بناتے ہیں یہ لوگ. یہ گورا قبرستان میں بھی غالباً بنا ہوا ہے، اور اچک کر دیکھنے سے شاید نظر آتا ہے معاذ اللہ مطلب صلیب پر بنایا ہوا ہے. اپنے کیا کر سکتے، دل سے برا جاننا چاہیے، روک تو سکتے نہیں. اب جیسے ہی کہ ہاسپٹل ہے گلزار حبیب مسجد کے قریب، علاقے کا نام سولجر بازار، گلستان اوکاروی، سولجر بازار، تو وہاں مطلب ایک ہاسپٹل ہے جس کا نام میں بگاڑ کر لوں گا صحیح نہیں لے سکتا، میری زبان نہیں چلتی. ہولی فیملی، اب آخر میں لفظ فیملی یہ ہے اس ہاسپٹل کے نام پر، بالکل یقینی طور پر کفریہ نام ہے وہ، اس لیے کہ یہاں ان ظالموں کا تصور یہ ہے، ہولی معنی مقدس، فیملی معنی خاندان، یعنی اللہ عز و جل، مریم رضی اللہ تعالی عنہا اور عیسیٰ علیہ السلام، اس کو یہ ظالم لوگ نعوذ باللہ ہولی فیملی یہ لوگ بولتے ہیں، نقل کفر کفر نباشد. تو اس لیے میں مطلب یہ ہولی فیملی بولتا ہوں، فیملی صحیح تلفظ ادا نہیں کرتا، اپنی نفرت کا اظہار کرنے کے لیے یہ کلمہ کفر ہے. لیکن چونکہ ہمارا تصور، مسلمان جو بھی اس ہاسپٹل کا درست تلفظ بھی نام لے گا اس کو مانا ہی نہیں پتا ہوگا کہ یہ نام انہوں نے کیوں رکھا ہے. تو چونکہ مطلب اپنا عقیدہ تو ہے ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تو اولاد سے، بیوی سے، بچوں سے پاک ہے، نہ اس نے کسی کو جنا، نہ اس کو کسی نے جنا. ہمارا عقیدہ تو یہ وحدانیت کا ہمارے یہاں تو تصور ہے. لیکن مہاراج یہ سب کچھ ہے یا ہم کیا کر سکتے، اللہ پاک ہمارا ایمان سلامت رکھے اور کافروں کے شر سے بچائے. کہ یہ کافر لوگ بعض الفاظ ایسے نافذ کر دیتے کہ مسلمان اس کو بولنے پر مجبور ہو جاتا ہے، بلکہ بعض ایسی چیزیں انہوں نے رائج کر دی ہیں جیسے سیون، سات، سیون انگلش میں. تو میں جب چھوٹا تھا مجھے یاد ہے سیون میں یہ کٹ نہیں تھا، اب سیون میں کٹ ہے، یہ شاید بعد میں ان لوگوں نے رائج کیا ہے، اور یہ صلیب کی علامت کٹ. یہ میرا گمان غالب ہے کہ یہ مطلب ان لوگوں کی طرف سازش ہے کہ مسلمان صلیب بناتے ہیں. اس طرح مطلب فور میں بھی کٹ نکل آتا ہے، میں بہت کوشش کرتا ہوں فور میں کٹ نہیں نکالتا ہوں. فور میں آپ دیکھیں فور بنائیں گے تو سیدھی طرف کٹ نکلے گا تو وہ صلیب بن جاتا ہے. اور بہت ساری چیزوں میں مطلب ہے کہ صلیب کی ترکیب یہ لوگ بناتے ہیں، وہ مطلب ڈاکٹر کی جو پرچی ہوتی ہے اس میں آر، آر کے بعد وہ آر کی دم بڑھاتے ہیں، دم کے پھر دم پر پھر کٹ مارتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے کسی کو؟ دیکھا ہے ڈاکٹروں کی پرچی پہ آر پہ وہ لمبا لمبی پونچھ بناتے ہیں اور پھر کٹ مارتے ہیں. یہ سب مجھے تو سازشیں لگتی ہیں کہ مسلمانوں سے یہ صلیب لکھواتے رہو. یہ اپنے طور پر اس کو ہو سکتا ہے ان کے مذہب باطل میں ان کو ثواب سمجھتے ہوں گے، اس طرح ٹی میں اوپر کٹ مارتے ہیں. لیکن اگر وہ ٹی جو ہے اس کا وہ کیپیٹل میں ٹی بنائے نا تو پھر کٹ نہیں بنتا. میں الحمدللہ کوشش کرتا ہوں کہ کیپیٹل والا ٹی بناتا ہوں. ہم کیوں مطلب کافروں کی مشاورت کریں، جتنا ممکن ہو بچنے کی کوشش کریں. اچھا اب یہ کہ وہ چوکڑی لگانی ہے کراس کینسل کا، تو یہ کروس بناتے نا, اس لیے بعد ہم مناتے تو لمبی دھوم ہو جاتی ہے, تو بالکل یعنی کہ ان کا وہی کراس بن جاتا ہے صلیب. تو اس میں میں تو اس کو یوں بھی میں نے کہ کروس کے ساتھ ساتھ اس کو دو تین اور لکیریں مار دیتا ہوں تو پھول ٹائپ کا بن جاتا ہے. اور میرے جو قریب ہوتے ہیں مجھے, کیونکہ لکھنے کا تو میرا بہت ہوتا ہے کام, تو سمجھتے ہیں کہ یہ کینسر ہے. یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مطلب آپ اس طرح مطلب کروس مارے کہ اب میں فگر بنا کر تو آپ کو دکھا نہیں سکتا بیان میں, کروس بناتے ہوئے دو جو سیرے ہیں وہ ان کو ملا دیں. بعض لوگ جلدی میں ملا دیتے ہیں جس سے کہ سمجھو کہ وہ اردو میں ہا لکھتے ہیں, ہا دو چشمی ہا نہیں ہا, تو وہ ہا کو سمجھو لٹا دیں, اس طرح وہ کروس مارتا ہے کہ وہ ہا جیسے لیٹی ہوئی ہے, یہ کام چل جاتا. اس طرح وہ رائٹ مارتے ہیں تو رائٹ بھی کہا جاتا ہے کہ مطلب گوڈس آف وکٹری, لیکن معاذ اللہ فتح کی دیوی. تو اس میں نائک لکھا ہوتا ہے, نائک بھی سنا ہے کہ ان کی فتح کی دیوی کا نام ہے. یہ نائک ہمارے بہت سارے بیچارے وہ جو ماحول میں نہیں ہوتے وہ کیپ لگاتے ہیں چھجے والی, کرکٹر پہلے تو اس کو پہن کر کھیلتے تھے, اب بھی کھیلتے ہوں گے, اب یہ عام ہو گئی ہے ہمارے مطلب ہر جگہ دیکھی جاتی ہے. تو یہ مطلب چھجے پر نائک بنا ہوا ہوتا ہے, رائٹ بنا ہوتا اوپر نائک لکھا ہوتا ہے معاذ اللہ. اسی طرح مطلب یہ کہ وہ بنیان پہنتے ہیں, بنیان پر نائک لکھا ہوتا ہے رائٹ بنا لیں. تو اس کو مہربانی کر کے اگر آپ کے یہاں ہو اس کو فوراً مٹا. تو میں نے تو رائٹ کو بھی الٹا الٹا لکھتا ہوں, گجراتی میں آٹھ جس طرح لکھتے ہیں, یہ آپ کو نہیں پتا ہوگا اکثریت کو, تو رائٹ کو یہ کر دیتا ہوں. اصل جو طریقہ ہے رائٹ کا وہ نہیں کرتا, اپنے کوشش ہی کر سکتے ہیں. کفر سے بیزاری کی نفرت کا اظہار جو ہے, کفر کی علامتوں سے نفرت کا اظہار, لیکن خیر کوئی رائٹ کرے گا تو معاذ اللہ کافر نہیں ہو جائے گا, نہ پتا ہے نہ کافروں سے مشابہت کی نیت ہے. وہ عوام میں مطلب ظاہر ہے کہ وہی انداز چلیں گے جو عوامی ہے, ہم اگر اپنی کاریگری کریں گے تو اپنے چار اسماعی بھائیوں میں ہی کر سکتے ہیں, دوسروں میں تو پھر وہ نہیں سمجھیں گے کہ یہ کیا ہے. جیسے ٹیلی فون پر ہیلو کا اتنا رواج, یہ ہیلو پتا نہیں کس نے ایجاد کیا, یہ سب مسلمانوں کے دماغ میں بیٹھ گیا ہے. کہ مجھے اپنا تجربہ عرض کر رہا ہوں, یہ سنی سنائی بات نہیں کر رہا. جیسے فون پر فون کیا کسی کو, تو یہ ہوا ہے میرے ساتھ کہ میں نے فون کیا ہے اور السلام علیکم کہا ہے تو رکھ دیا, جو سامنے والا ہیلو ہیلو پارٹی کا آدمی ہے, سلام اس کی سمجھ میں نہیں آتا, رکھ دیتا ہے کہ پتا نہیں ہے بولے ہیلو نہیں بولتا. یہ تجربہ ہے, کبھی کبھی سب پائے گھبرا کے رکھ دیتے کہ رونگ نمبر ہے, کیونکہ اپنے عزیز دوست سب ہیلو بولتے ہیں تو یہ سلام بولتا ہے تو پتا نہیں بولتا, یہ حالت ہو. اچھا ہم مدینہ بولتے ہیں ہیلو کے بجائے ٹیلی فون پہ, تو پتا نہیں کتنوں کو مطلب ذہن میں وسوسے آتے ہیں کہ یہ مدینہ کیوں بولتے ہیں. تو میں مدینہ کیوں بولتا ہوں اس کا جواب بعد میں دوں گا, آپ ہیلو کیوں بولتے ہیں پہلے مجھے یہ سمجھا دو. ہیلو کا وظیفہ افضل ہے یا مدینہ مدینہ کہنے کا وظیفہ افضل ہے, اس کا بھی فیصلہ کریں. کہنے کی کوئی فضیلت ہے تو وہ سمجھا دو, کیونکہ ہم شش شش کی جگہ مدینہ مدینہ کرتے ہیں. مدینہ پلیز ایکسکیوز می, اس کے فضائل ہمیں سمجھا دو, کیونکہ ہم اس کی جگہ بھی مدینہ بولتے ہیں. انہیں لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے یہ طرح طرح کے وہ سسکارے جو ہیں ان سے جان چھڑا کر ہم نے لفظ مدینہ ذکر مدینہ شروع کیا. اب ذکر مدینہ سن کر بھی آپ کو وسوسے آئے تو ہم آپ کا علاج کہاں جا کے کریں. انشاءاللہ مدنی قافلوں میں سفر کرو گے تو خود ہی مدینہ مدینہ آپ کی زبان سے نکلنا شروع ہو جائے گا انشاءاللہ, جاری رہے گا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم, عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب.